بابو شیبیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دے پا بیان د بڑا والی د نبی کریم علیہ السلام کی او دا غید ویختو د سپین والی کی شیب وی د ګیره د سر د ویختو د سپینوالی تا او شیب په معنا د بډاوالی راځي و به قال حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه و ابن نمير و عمرو الناقد جميعا عن ابن ادريس قال عمرو حدثنا عبد الله ابن ادريس الاودي عن هشام عن ابن سيرين قال سئل انس رضي الله عنه تپوس کړه شو د انس رضی الله عنه نا هل خد و بر رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا د الله حبیب یختو مبارک ترنګ ور کړه قال انه لم یکن انس رضی الله عنه انه بیشک د الله حبیب لم یکن نور امن الشیبی چه قتل او دا غسبین والی دو اختونا الا قال ابن ادریس کانه یقلله دکمول دی لرا ای دمر او اختونو چه دا نکریزو او درانکولو ضرورت دیور تراغلے وی وکد خدوب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بالحنائی اغی رنگ کڑے اوپن کریزو والکتم یا اوپا کتم بانی دی باب کی احادیث در تا ذکر کئی چه آیا دا اللہ حبیب ویختو مبارکو تا رنگ ورکڑے اوکنا نو باز علماء اکثر دی طرف تلاڑ دی چی نیو ورکڑے لکه دا حدیث دا انس رضی اللہ عنہ دے او دا غا مذهب د امام مالک رحمه اللہ دے ابادی محدثین وی چی نرنگ ورکڑے ہو لکه رستو باب کی حدیث با دا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راشی بعض روایاتو کې د رنگ ذکر راغله ابن عمر رضی الله عنه ایمان نبی علیہ السلام کتلو چې زیړ رنگ به ویختو ته ورکولو نو غوړه خبره دادا علما کرام ویلي چې د الله حبیب په بعض اوقاتو کې ویخت رنگ کړي اپا اکثر اوقاتو کې تر کړي نو کوم صحابو چې هغه وخت کې کتلې چې ویختو مبارک ته رنگ ورکړو ناغي خبر د رنگ ورکول ورکړې دا خبرم په خپل ځای درسته ده اکم چې پاغه حال کې کتلې او چې رنگ نو ورکړې نو خبر ورکړې چې رنگ نه دی ورکړې دواړه خبرې درستی او ثابتې دي کتم ستوي چې دلته وي حضرت ابو بکر عمر رضی الله عنه برنګ ور کولو بل حنا حنا هو نکریزو توي چې یو بوټه دی او داغي پانی وړشي او داغي نه د نکریزو رنگ جوړ شي کتم په فتحې د کاف او تا سره دی دام یو بوټه دې پدی ویختو ترنګ ورکول شي خدا خالص تور رنگ نه دی بلکې توروالی ته میلان کوي. دارنگ توروالی ته میلان کوي. دیو جن خالص تور رنگ په شریعت کې ممنوع دی، او سربخن زړبخن یا چې داسي خالص تور نه دی خو توروالی تمایل له نو داسه رنگ په شریعت کې دا درست دی. وبه قال حدثنا محمد بن بکار بن ریان قال حدثنا اسماعيل بن زكريا ناسم الاحول ابن سيرين قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا اياد الله رسول رنگ ور کړه ويختو ته فقال لم يبلغ الخضاب نور سيدلي غويخت درنگ ور کولو حتا فقال وي كان في لحيتي او پا غویختو د گیر مبارک د نبی علیہ السلام کې اشارات بیذن ویخت سپین. قال قلت له ما ارتو لکان ابو بکر یخضبو آیا ابو بکر رضی اللہ عنہ بویختو ترنگ ورکولو. قال فقال نامیاو بالحناء والکتم فنکریزو او پکتم سرا او حنا سور رنگ وی کتم دا سه رنگ دے چې دا توروالی تمایل وی. و به قال حدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا مولى ابن اسد قال حدثنا وهب ابن خالد بن ايوب عن محمد ابن سيرين قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه اخذ و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايا الله حبيب يخترن کړي. قال انه لم ير من الشيء نو قتل د الله حبيب دسمنو يختون الا قليلا مگر لغنتي ادمر لغو چرنګ ور کول ته ضرورت نو پاتي. وبه قال حدثني ابو الربيع العتقي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خضاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لو شئت وكما خشينا عد شم شمتوات جوشمر مغس بن ويخت كن في راسي جدي پسر مبارك او ويختو د نبي عليه السلام کې فالتما وکړه و راسي دمر لګو جماش میرل شول چې په دې ګیرا او سر مبارک کې څومره ویخت دا سپین دي. قال ولم يختضب رنگ نو کړه وقد اختضب ابو بکر بالحناء والكتم رنگ کړه ابو بکر رضی الله عنه په نکریزو والكتم په وسمی واختضب عمر بالحناء بحتن او رنگ کړو مر رضی الله نو ویختي رنگ کړو په نکریزو خالص او سرابل شه ور سره ګډنو. بل شه ور سره ګډنو بحتن اے خالصن غیر مزوجن بالکتم خالص سر رنگ او کتم رنگ ور سره ګډ وډنو. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا ابي قال حدثنا المسنى بن سعيد قتاد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يكره دا خبر ناروا ومكروه دا ينتف الرجل جوش كي يسرع الشعر تل بيضاء اغوي اختص بن راسه د سرنا ولهتي ياد غيرنا مکروه دی چې د ګیری او د سر د ویختو نسپین سپین شو کای. قال ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وی ویختو ترنګ نور کړي رسول الله صلى الله عليه وسلم دای اغد رنگ حال کې نه ده کتل او د رنگ په حال کې د بیرنګۍ په حال کې قتل انما کان البیاض بیشک اوس پن والد ویختو فی انفقته انفقا د دې شونډې لاندې دی ویختو ته وای دا د الله د حبیب په انفقا باندې د غوس پن ویختو انفقا الشعرات التي تكون تحت الشفت السفلى دا غوی خطوت وای چې د لاندې نه شونډې د لاندې دی بینها و بین الذقن او د دې شونډې او د زنې په منس کې دی وفی الصدغین صدغین دی تا وی دا جمع تسنیه و دو صدغن ما بین الازن والعین دسترگی و دو غوق پا منس کی دی سی تا صدع وی وفی الراس نبزن او پسر کم سلغن تیو نبز مانا قلیل متفرق لگو داسی جدا جداو نوفر رأس نبز اشعارات یسیرت بیدعا ویختو لغن تسپن وبه قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المسنى بهذا الاسناد وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واحمد بن ابراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا نبي داوود قال ابن المسنى حدثنا سليمان وابو داوود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا إياس أنس رضي الله عنه أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم دنا تپوس شو د انس رضی الله عنه نش خادم خاص پبارد سپین ویختو د نبی دے سلام کې قال ما شاءه الله ببدعا وما شانه الله ما عابه الله الله عیب نور اوسته پخپل پیغمبر کی بی بی دعا پسپینو ویختو سرا معمولی غن تسپینو او دغسپینو والی دا اللہ دا حبیب په حسن کس تغییر نور اوسته ما شانه ما عابه الله ببدعا وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثم عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما قتل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بدعا جدا زيد اغنس بينو وودع زهير بعد اصحابي يخي زهير راوي بازي گتي على انفقته فانفقه باني دشوند دلان دي ترزني پوری دي سي توي قيل له مثل من انت يومئذ فمثل د چا ویت په دغرز ایت سمره عمر والوي کتا الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام کتلو مثل من انت يومئذ یعنی کم کا عمرک يومئذ ستا عمر سمره تو خوب کشرانو صحابو کی او تخلا د الله د حبيب په زمانه کې بلوغ تم نه وي رسیدلې. نو د جواب ورکو زما عمر دومره ابر النبلا ما با غشي جوړول واری شوها او غیل بمی داسی وزر پری جوڑولی یعنی زداسی معشومم چه ما دا سیزونو پا منس کی تمیز کولشو چه غش جوڑولشی پری ول جوڑولشی و ما پا سیزونو کی تمیز کولشو. و بهی قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا سفیان و خالد بن عبداللہ ها و بهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا محمد بن بشر کلهم عن اسماعیل عن ابی جحیفت رضی اللہ عنہ بهذا ولم یقولو او دیونوی اب یدا قد شابا ولم یقولو دیونوی اب یدا قد شابا ایوی اختص من شویو قد شابا و بودا شویو دا دسیو نوی و بیهی قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابو داود و سلیمان بن داود قال حدثنا شعبت عن سماکن قال سمیت جابر بن سمرا رضی اللہ عنہما سئل عن شیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تپوست شیو پا بارد اسمینو ویختو دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قال دو فرمائل کان اذا ادہن رأسو چه کلب غوڑ کو سر مبارک نو لم یور منہ شیون نبشو کتید دینس شیم چه گیر مبارک آو سر بے پتیلو غوڑ کو نبیاب اسمینو ویخت نخکار ایدل و اذا لم یدہن کله چې بیتیل نو لګولی رؤیا منه نو دا سپین ویختبت کته شول نو دا د الله د حبیب غخکلی زوانی وا چې د دریش په تو کارو په عمر کې د دنیا نه د الله حبیب لاړ نه او دا سه لغون تی ویخته علما او یو ول سپوري ذکر کړی چه ولس ویخت پا گیرا و سر مبارک کس پین شویو الان که طول مرد ازمائشونو لوگی وی تندی وی جهادونو و داغی باوجود دمرخ کل صحت پا مخ دزمک دبل چانده تیر شوی لکسنگا اللہ خپل حبیب تور کنیو باب اثبات خاتم النبوتی باب دې په بیان دې اس بات د مهر نبوت کې وصفته او داغه د صفت بارکی و محلیه او داغه سے من جسده صلی الله علیه و الی و سلم د جسد مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن اسرائيل عن سماکن انه سمع جابر بن سمر رضي الله عنهما يقول فرمائے كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد شامت مقدم راسه ولحيته شامت پکسری د میم سره د په وزن د سمعا معنی سو بدا شیبه قد شمیتا سرگن شویو سپینوال مقدم رأسی پڑوان دی سید سرد ویختو مبارکو دنبی علیہ السلام کی ولیحیتی یود گری داوی کی وکان ادائید دہن لم یتبین تا اللہ حبیب چی بتیلو لگولنو دا بنخ کاریدن و ادا شاعثا کل چی بسر کی تیلنو او داسې منګز بنو او لږ به دا وخته ببر را ببرو و دا شا سراسو چې سر به داسې ببرو طب نه نو داسپین وخته بهښکارې دل وکانه کكثيرره شاعر لحیا او ډیرو ویختو د ګریو د ګری مبارکی ویختی ډیرو ګنا ګیروا د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او ډیرو ویختو د ګریوالا فقال رجل یسری وجهه مثل السيف وی مخ مبارکی په مثل د توریو په پړک کې پس پین والی کې او په برېخنا کې قال صاحب ویلانا بل کان مثل الشمس والقمر دا الله حبیب په مثل د نور او د سپوږمیو وکانا مستدیرن وکانا مستدیرن او دا سیخ کول گول مبارک مخیو اید اللہ دا حبیب مخ پپڑک او لمعان کی دتوری سرم مشابیو و ایدا سنو نا دنور پشان دسپگمئی پشان پڑکی دو او دا سخ کل مستدیر دادا غی مخ مبارکو ورائیت الخاتم یا خاتم ما قتل و مهر نبوت عند کتفی دا غی دو گی سرا اے دی گسیو گی سرا نیز دیو دو دوارو گو پا منس کیو و دی گسی تا دیر نیز دیو مثلا بیضت الحمامتی پا مثل دا گید کنتری یشبه جسده او داد اللہ دا حبیب دا نور بدن سر مشابهو یشبه جسده او داد اللہ دا حبیب دا نور بدن سر برابرو دیتا بے خاتم النبوت وے او دایو دا غن نخو نوچ دا اللہ حبیب پا نورو کتابنو کی ذکر شئو چی پیغمبر علیہ السلام برازی او ددوی پا دیو گید منس کے با مہر نبوت وی دو گو پا منس کے مہر نبوت بوی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمره رضي الله عنهما قال رأيت خاتما كثر من مهر نبوت في ظهر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فشا مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کانه ویزت حمام تاب ویگنی چدا اگید کنتردا و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله ابن موسى قال اخبرنا حسن ابن صالح عن سماك بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمعت الصائب بن يزيد رضي الله عنهما يقول ذابت بي خالتي بوتلم زخبل ماسي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ابنا ان ابن اختي داب شد خور زما وجع بیمار دے دم پی واچوئی فمسح راسی زما سر مسکڑے ودعا لی بالبرکتی او مالے د برکت دعا کنی واثم توزا او دسکنی فشرفتو بن وضوئی نماز کلی ودا غیدا او دسدو بونا ثم قمتو خلف زوہری بیا ادرے دلے امدہ معشوم ویز معشوم دا الله د حبیب شاعت اف نظر تو اله خاتمی ما نظر کړه وغه مهر نبوت دا غوی تا بې بین کتفی پمندو گودا غوی کی او گردا دیگ سیوگی تا لگ دیر نیز دیو مثلا زر الحجلا مثلا زر الحجلا پشان د زر الحجلا ګره د حجلا د پارا دو معناګانی علماو ذکر کړي ویدا یو کور وی د ګمبت غونته او هغه لدا ستړنۍ او غوټي جوړي کی لکا پا کٹاو پالنگ کی دناوی دا پارا آڈولی غنتی جوڑا کی علماء لکلی دی مراد دا حجل نسده الکلمتو هنا الکلمتو دا دی حجلی کلمین دا مراد دی چی دا پا سریر و پالنگ جوڑ شی وَيُزَيَّنُ بِحَالِ الْعَرُوسِ او دا مزین کولشی دا پارد ناوی یو دا حجل مانا دادا دویم حجل مش معروف زناور دے مارغ دے امام ترمذی وای چې زر نه مراد دی د کی اگای دا پشان د اگای د شتور مر یعنی کان الخاتم کبیذۃ الحجلا و دا مہر نبوت پشان د اگای د شتور مر یاو پشان د تنای د اغا ډولای چې په پالنګ کې د ناوې د پار جوړول شي نه یې کور تنای به وي هغه تنای سی وي په خوا دې مشرانو به کوي شنو تا د کپڑے تنای جوړولې نه هغه ته مراد ده رستو روایت کی صحابی داغین پبل س تعبیر کئ مختلف تعبیرونه راغلی او رستو داغې په منس کی مولما او چکم تدبیق کړه ذکر کو و به قال حدثنا ابو کامل قال حدثنا حماد بن ابن زید ها و به قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم كلام عن عاصم الاحولي ها و بی قال حدثنی حامد بن عمر البکراوی واللفظ له قال حدثنا عبد الواحد یعنی ابن زیاد قال حدثنا عاصم بن عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا اللہ حبیب قتل واکلتما او خبزا و لحما او ما ارسل روٹے او غحم خونلیوا او قال ثری دندا سی وی چی چوری روټی مور سره خوړلې وا او سری دغی چوری ته وی چی غوخی او شوروا کی چوری شوی قال فقلت له وای ما ورته وی استغفر لك النبی صلی الله علیه وسلم تا ته بخنه غوختی و نبی صلی الله علیه وسلم قال نام ولک غوی او تعالی غوختی وی تسل خفا کیگی ثم تلا هذه الآیہ او دا آیات اولستو واستغفر لذنبک وللمومنین والمومنات دا هر مومن سڑی او زنان دا پار دا اللہ حبیب دا مغفرت او دا بخن سوال کڑے قال صحابي و ثم درت خلفه دا سراتا او شم شام مبارک دا غویتا فنظرتو مکتل الاخات من نبوتی اغا مهر نبوت تابین کتفی ومن دوگو داغوی کی عند ناغزی کتفه اليسرا ناغز ستوئی داد دی اوگی دی اعلی طرف توئی اسو کوئی ناغز آغا باری کڑو کی توئی چی دی اوگی پا دی طرف کرے چاویلی ناغیز غاڑو کی لوئی جدا دا حرکت پا وقت کی سرگندی گی عند ناغیز کتفی ہی داغی داغا اوچتی سی دا اڈو کی دا ددی اوگی سارا دا گسی اوگی سارا جمعن جمعه وای جمعه دا سی جمعه وی دی ته وی چې دا غوته را یوځه کی موټه ته جوړ کی د موټی پشار یو شیو عند ناغز کتفه الیسرا دا غی عند ناغز دا غوچت د اډو کی گس یوګه سر جمعن دا سی د موټی پشان شکونو جمعه دی ته وای چې انسان دا غوته راغونډي کې او موټی چې جوړ شي خیلانن کام سالیلی خیلانن دا خیلان جمع د خال دا خال داخته وای او سعالیل زخوله وی پا بدن می زخی راغلی تا سی خالونو پا مثل د زخوبانی وردی دیکی دا مهر نبوتنا مختلف تعبیرونا پا دی احادیث مبارکو کرالل نولماو لکنی و ایدا روایات طول دا سی پا مانا کی یو بلت نجدی دی و متفق دی اے دا دی اگو پا منس کی یو اچت زیو پا اندازی دا اگئی دا کنتاری نچاویلی بیز الحجلا ید شتر مرگا غیوا اچاویلی اغا تنائی تی مراد دا داغا پالنگ او داغ ڈولی دا ناوی چاویلی پشکل دا موٹیو دا ګور صحابه کرامو مهر نبوت کتل او ارچا د خپل سوچ مطابق دا غینه تعبیر کړي راټولې خبرې په خپل زبانی درستی دي ټولې خبرې په خپل زبانی درستی او هرچا د خپل فهم مطابق دا غینه سکړي دا غینې تعبیر کړي دي روایتو کې تعرض نو هرچا لچی مهر ښکار شوه دي نو دا غي تشبيه کړي دا او دا چې باز روایتو کې راغلي چې دا تور داغو یا شین داغو اپا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکلی شیو یادا لیکلی شیو صرف آمت المنصور نو حافظ ابن حجر رحم اللہ ویدی کی یو خبرم شرعن ثابتن دا چې پاغي لیکل شي یا تور داغ یا شین داغ بابو قدر عمره صلی الله علیه وسلم و اقامته بمکه والمدینه باب دې په مقدار د عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او دا غي دې اقامت غموده په مکه مکرمه او په مدینه منوره کې و به قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات على مالک بن ربیع ابن ابي عبد الرحمن انا رس بن مالک رضی الله عنه انه سمع دا اريد لي دا نه يقول چې فرمایلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس بالطويل البائن نو بانتهادن ليس بالطويل البائن نو بالطويل البائن یعنی دنگ پسرگن دنگ والی سرا دا باین اسم فائلو دا بانا یبینونا اے چی آغا پا بل بان اخکاراو سرگنوی دا سنو چی دنور سرون دی پا دنگ والی کی ممتازوی ولا بالقصير او نيلن خدو خدي وڑو کمنو وليس بالابيض الامحق او نو سپين تک سپين لک چون چپڑکی بلک سپين والی کی سروالو ولا بالادم او خالص غنم رنگو ولا بالجاد القطوتي او نیو اختدا سی گرگوتیو گنی چی ٹھول را غنڈو ولا بس سابتوی او نیو اخت بالکل نیغو بلکہ دی درمیان کیو باعثه اللہ علی راس 40 سنتاً را لے گلے واللہ غیب دسلو اختو کالو پا عمر کی ولیس فی رأسی او نو پسر مبارک والو اختو داغوی کی ولیہیتی او دائید گری کی 20 شعره بيضاء شلوي اختسبن يعني شلو پوری مسبن ويختنو داد شلو نکمو او ابن سعد په سندي صحيحه سره حديث ذکر کړي وینو پسر مبارک درز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگی رکی مگر واللس یا اتلس پن ویختو واللس یا اتلس پن ویختو دین سیوانو و بهی قال حدثنی یحیی بن ایوب و قتیبة بن سعید و علی بن حجر قالو حدثنا اسماعیل یعنون ابن جعفر دیکس کوی ابن جعفر حا و به قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما ربيع بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بمثل حديث مالك وزاد في حديثهما او زياد کړي دي په حديث د دې دواړو کې کان ازهرا دا سیخ کولی سپین رنگ والاو خالص تک سپین نو بلکی پسپین والی کی خیست والاو باغی کی سر والاو و بهی قال حدثنی ابو غصان الرازی و محمد ابن عمر قال حدثنا حکام ابن سلمن قال حدثنا عثمان بن زائدة عن زبير بن عدي ننس بن مالك رضي الله عنه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض کرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 63 اد دریش پیتو کالو پومر کیو و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابن ثلاث و ستین اغم چوفات کی دون دریش پیت کال عمر و عمر و هو ابن ثلاث و ستین عمر رضی اللہ عنہ وفات کرے شو و ام دریش پیتو کالو دی دری وارو اید اللہ دا حبیبو دا شیخینو رضی اللہ تعالی عنہم عمرنا دا دیو بل سر مساوی مساویو و بهی قال حدثنی عبد الملک ابن شعیب شعیب ابن اللیس قال حدثني ابي ان جدي قال حدثني وقيل ابن خالد ابن شهاب عن روان عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وفات كرش وهو ابن 63 سنه او غد درش بي تو قال عمر كي وقال ابن شهاب اخبرني سعيد بن المسيب بمثل ذلك اغم رات دا سی خبر را کڑے و بیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبا و عباد بن موسیٰ قال حدثنا طلحة بن یحییٰ عن یونس بن یزید عن ابن شہاب بالاسنادین جمیعا مثل حدیث عقیل و بیهی قال حدثنا ابو معمر اسماعیل بن ابراہیم الحذلی قال حدثنا سفیان و نمر قال قلت لعروہ کم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا اللہ حبیب سمر مدتی رکڑی و نبوتنا پس پا مکہ مکرم کی قال عشرن دوی لس کالا اگا کسر تلر کو ورنا دیار لس کالو قال قلتو فین ابن عباس ما ورتوی جیمن عباس رضی اللہ عنہ ما خوائی 13 دیار لسکال پا مکہ مکرم کی د نبوت نا پستیر کنیو لیکن گورا مختلف اقوال رازی او تدبیق بیا کهو پا من دا اقوالو کسنگ چه علماء کرام ویلی دی و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان و عمر قال قلتو لعروا ما ورورہ رضی اللہ عنہ تبینیو کم لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا اللہ ابی پا مکہ مکرم کسم را وقت ارکڑو قال آشرن لسکالا قال قلتو فین ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یقولو بر آشرا آخو صد پاس لسکالا وی قال فغفرہو ویغتے دا مغفرت دعاو کا فغفره ادعا له بالمغفره اغله د مغفرت دعا کوي غفر الله له او دا قول اکثر سلف دا سي استعمالي چې څوک په یوشي کې غلط شي وای خطا شو غفر الله له وإنما أخذه من قول الشاعر وإذا خبر راغست د دوینا د شاعرنا قاضی عیاض رحم الله و شاعرنا مراد ابو قیس ته سوار ابن ابي انس اوي ثوا في قريش بذاشر حجتا وی دیر شو پا قریشو کی صد پاس لسکالا او دا بیت پا بازی نسخو دا مسلم شریف کی راغل پا آمو کی نشتا او دا دا سیو چی دا یو نیک چڑیو دا شاعر د راهب جوړ شه او په جاهلیت کې ادبوتان عبادت دی پریخ او اده جنابت نه به غسل کول او ځان له جمعات جوړ کړو اغه تبع حائز او جنوب سره نه پرېخو ادوی زد ابراهیم علی السلام در رب عبادت کو نو کله چې نبی علیہ السلام مدینه منوره تراغه د اسلام راړو اډیر خپل اسلام یو وداد د دې شعر نراغستی و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وهارون ابن عبد الله روح ابن عباده قال حدثنا زكريا قال حدثنا زكريا ابن اسحاق عن عمرو ابن دينار ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكث بمكه وقت تیر کړو په مکی مکرمه کې 13 یار لسکالا وتوفي ابن 63 او وفات کړي شه او غد درش په تو کال په عمر کېو د درش په تو کال عمرو نګور عمر النبی صلی الله علیه وسلم کې د سلف او ندا مختلف اقوال راغلي رستو بدر تراشی وی 15 کال مکه کې تیر کړی ګور اکثر روات پدیدی چې مکه کې دیار لس کالو سوک چی پینزل سیادی نو درالی گلو کال او د حجرت اغا کالیم پا کی ساب کردی نو پینزل سیدی جوڑ کردی و بیهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا بشر ابن السری قال حدثنا حماد عن ابي جمره الزبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكه 13 تلا حبيب په مکه مکرمه کې ديار لس کال تیر کړی وو ها اله وهي بورت کې دیشوا او په مدینه منوره کې لس کال تیر کړی او دا درویش کال مبارک زمانہ و د نبوت و ما تو ابن 63 سنه او دا الله حبیب وفات شوه او هغه د درش په تو کال په عمر کې او به قال حدثنا عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن عبان الجعفي قال حدثنا سلام ابو الاحوص عن ابي اسحاق قال كنت جالسا زناستم دا عبداللہ ابن عطب سرام فذکرو دے ذکر کڑیو سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارد عمر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقال بعض القوم بعض قومی کانا ابو بکر اکبارا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا عمر کے لئیو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نویلیو عبداللہ رضی اللہ عنہ قبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کړی شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم او هو ابن 63 او غید درش په تو کال په عمر کیو و ما تا ابو بکر او وفات شو ابو بکر رضی الله عنه ابن 63 عام د درش په تو کال عمر او قتل عمر او هو ابن 63 او شهید کړی شو عمر رضی الله عنه عام د درش په تو کال عمر کیو قال فقال رجل من القوم يشريد قوم نو يقال له عامر بن سعد تبع عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا نقعودا ويمغناس سود معاويه رضي الله تعالى عنه سر فذكرون ذكر كرهو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر مبارك ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاويه رضي الله عنه قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويوفات کړه شو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو ابن 63 سنه درش په تو کال او وما تھا ابو بکر و ابن 63 ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات سے ہم درش پی تو کارو وقتل عمر وهو ابن 63 ایم درش پی تو کارو په عمر کې شهیدان کړي شیو وبه قال حدثنا ابن المسنا ابن بشار واللفظ لابن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا اسحاق يحدثنا عامر ابن سعد البجلي عن جرير رضي الله عنه انه سمع معاويه رضي الله عنه يخطب خطبه فقال فرمائل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 ددرش پی تو کال عمر کی و ابو بکر و عمر او ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم پا دی عمر کی وانا ابن 63 و ایزم ددرش پی تو کالو و ایزم امید ساتم د موافقت د دوی کچری د درش پی تو کالو په عمر کې په ما مرګ راغې سو کوي ها معاوی رضی الله عنه زما عمر مو درش پی ته کال لري د توقع د وفات لرله په دغه کال کې او محبت چې زما دي د نبی کریم علیه السلام او د شیخین سره موافقت راشي وګورا دای چې کوم تمنا لرله دا پورا نشوا بلکې په حضرت معاویه رضی الله نو وفات راغله او هو ابن 78 زید اتو او یاو کالو عمر کې راغله په وفات یعنی دا اتو او یاو کالو په عمر کې په دوی سراغلې ده وفات راغلې د وکمت یا کال عمر یو و به قال حدثني ابن منهال الزرير قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا يونس بن عبيد النمار مولى بني هاشم قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما کم اتا لرسول الله صلی الله علیه وسلم سمر راغلو د الله د رسول د پار عمر پکمر چو فاتشه فقال ما كنت احسب مثلک من قومي وینو مز چ ګمان میکولو په مثل استاد قوم ستا نه يخف علیه ذاک چې پاغه د دا خبرم پټی چې د خپل د پیغمبر د عمر پته دیمنی قال قلت ماوي اني قد سالت الناس ما خلقنا تفوسكو فاختلف ولين اختلافك فما سوك او سوي سوك ملس فاحببت ان اعلم قولك في نزخ خوما چستا قولم فك معلوم كم قال تحسبتي صاحب لقول شي قال قلت نعم ماوي قال امسك 40 وی بن کا سلویخ کالا بویسی لیها چی داغی عمر دو جن اللہ پیغمبر را لی گلے شیو خمس آشر بی مکہ پینزلس کالا پا مکہ کیوں بیا یا امنو و یا خافو پا امن بو پا یربو و آشر من مہاجری ہی للمدینہ او لسد حجرت داغوین مدینی منوری تا دا الله پیغمبر را لېګل شو پینځل او دا غي سلويخ کال عمر دا پینځل لسو کې دي کې کسر یو ذکرې نو دیار لسو ته رسولي ورنه دا الله حبيب په مکه کې دیار لس کال او په مدینه منوره کې لس کال وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا شعبة بن يونس بهذا الاسناد نحو حديث يزيد بن زريع وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن ابن مفضل قال حدثنا خالد الحزاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وفات کرشو وهو ابن 65 اغاد 50 پیتو کالو دایته هغه کسر مسر په کی حساب کړي نو د درش پیتو نه 50 پیته جوړ کړي کسر په کی جمع کړي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن عليان خالد بهذا الاسناد وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحافظ ولي قال اخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه دی رشه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې 15 سنتن پنځلس کالا یسمع الصوت اواز به اوریدو اے ملائکه به خبرې کولی نو اوریدي به و یا رزوا او رنا به کتا سب سنین وکالا ولا یراشن خوششه به لیدونا وثمان سنین وتکال یوحا الیه وحی کده شویتا وقام بالمدینه عشرن او په مدینه منوره کې لس کالا د الله حبیب دی رو ای رزو حاتفی आवाज به اوریدو چې برن کی او رنا به کته د ملائکو خوشش به لیدونا ملک کار دونه خورنائی لیدا او ملک کار دونه خو آواز می اوریدو باب فی اسمائه صلی الله علیه و آله و سلم باب د بیان د نومونو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې وبه قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرمائل أنا محمد ز محمد صلى الله عليه وسلم اید اللہ حبیب تعالی دا سی رحم کرمو کو چی خپلو اہل بیت ورطا دا محمد نم کیخو وانا احمدو اوز احمدیم تا دوارا مشہور نمون دی دا نبی کریم علیہ السلام او په دې دواړو کې مشهور دی محمد قران کې مکرر راغله د سو کارتا ادا د باب تفعیل نه د مبالغې د پاره دی د محمد معنا صدا حمد مرتن بعد مرتن حمد کړه شوه دی یو ځل نه پس وغینه پس وغینه پس او احمد معنا و احمد الحامدین د ټول حمد و یون کو نزیات حمد و یون کې دیو جن راغلی انبیاء الانبیاء حمادون و هو احمدهم ټول پیغمبران د الله حمد وای اپ ټول کې زیات حمد احمد زیات حمد و یون کې نبی رسول سلام دې ځکه احمدو د اسم تبذیل سی غدا وانا الماحی الذی اوز ماحی مغا یمحا بی الکفر چی پا ما با کفر مٹاو لشی اللہ دا جزیرت العرب نا دا خپل پیغمبر پا ذری کفر مٹاو کو او د سمره سمره بلادنا د سمره سمره بلادنا اباد وای ماہی ور تزک وای جسوک د پیغمبر پسې روان شي علیہ السلام نو الله گناهونه ته محو کوي الله تی گناهونه محو کوي وان الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی ز حاشر مغا چرا جمع کولې بشي خلق الا عقبی مانوا اے بعدی مان پس اے نبی رسول سلام بد خلقو نو مخکرا پور تکړی شي او ورپسې بخلق وی اباد علماء او د حاشر مانا کړي چې حاشر چاته وی لیس بعده نبی ولا شریعه د الله د حبیب نفس نبل پیغمبر شتا او نبل شریعت شتا انما یکون بعد امتی القیامه والحشر او وی بعد دی امت نفس قیامت او د خلق را جمع کیدل وان العاقب ز عاقبم والعاقب عاقب سمانا دا الذي ليس بعده نبي چنوي دا غنپس بل پیغمبر اغنپس بل پیغمبر دنیا ته ناراضي و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لي اسماء ان ما ظفر رمن دي انا محمد وانا احمد صلى الله عليه وسلم وانا الماحي الذي اعوذ ماحي اغه مهو كون كي اغه يمح الله بي الكفر الله بزما پذري كفر مټا ووي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي او زه حاشر غیم چرا جمع کوله بشی خلق زما پسی وان العاقب الذی لیس بعده احد زاقب غیم شنیشته اغن پس بلی سو کم پیغمبر وقد سماه الله رؤوفا رحیما او الله ورته رؤوف او رحیم نوم می خود دې وبه قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي ان جدي قال حدثني وقيل ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن معمر ها وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال ابن ابو اليمان قال ابن شعيب كل من الزهري بهذا الاسناد وفي حديث شعيب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث معمر قال قلت للزهري وما العاقب عاقب سمانا قال الذي ليس بعده نبي شداغ نفس بالپیغمبر نیو پا حدیث دا معمر او قیل کینی الكفر اپا حدیث دا شعیب کی کفر دے اے یمح اللہ بی الكفر او یمح اللہ بی الكفر وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير عن الاعمش بن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه منتم مسمى كل خپل ځان د پار اسمان سنمنا فقال انا محمد واحمد صلی اللہ علیہ وسلم والمقفی اعوز مقفی ما اے مقفی پا مانا دا عاقب دے یعنی دا ٹولو پا اخر کے راغرے والحاشر اعوز ما پا نمونو کے حاشر دے ونبی التوبه او ز پیغمبر د توبې ما اے نبی التوبه اور تزک وای د توبې حکم راوړې چې سو ګناو کې توبه او باسل معاف کړي ونبی الرحمه او ز پیغمبر د رحمت باب علمه صلی الله علیه و علی وسلم بالله تعالی وشدتی خشیته باب د په بیان د علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د الله په ذات عالیه او سخواله د یرید نبی کریم علیه السلام و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الماج عن الماج نبي زهان مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا كړو د الله حبيب یو کار فترخص وفي باغي کې رخصت ور کړو فبلغ ذلك ناس من اصحابه نو رسیدلی و دا خبر سا خلقو تدائی دا مرگرو نفکانهم کرهو تا بویگنی چی بدگنلی و تنزهو انوزانی دین ساتنیو فبلغهو ذالک دا اللہ حبیب تدا خبر رسیدلی و فقام خطویبا ادریدلی و خطب و یونکے فقال فرمائلیو ما بالو رجال سده حال دس سڑو بلغهم عنی امرن چه رسیدل دی دویت زماده طرف نیوکار ترخستو فی ما فکی رخصت پیش کنے فکریهو دی بدگنی و تنزهو عنو زان دینا ساتی فواللہ قسم پا اللہ لانا اعلمهم باللہ زدیر پوی دن کم دیدوینا پا اللہ زالا دیر پی جنم واشدهم له خشیتن او ډیر سختیم د دوی نه الله لپاره رکی د چیز دی او شی رخصت ورکو نو دای دا رخصت لن قبلای و به قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا حفص بن ابن غیاس ها و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم علی بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الامش بسناد جرير النحو حديثي وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الامش مسلم بن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازت ورکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو کار کې فتنزه ناس من ناس من الناس زان ساتلی اس خلق الدین دا خلقنا فبلغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خبر دا اللہ حبیب ترسیدنی و فغضب بغسشیو حتی بان الغضب فی وجی خکارشیو سرگنشیو و غصب مخ مبارک داغوی کی اثراتی لیدنشیو ثم قال بیو فرمائی ما بالو اقوا من صد حال دس قومنو یرغبون چې دای مخړې اما دا وسنا روخ سلیفی چې رخصت را کړې شوې ده ماته پاغې کې فوالله قسم په الله لا انا اعلمهم بالله زډیر پوی دن کېم د دوی نه پزاد د الله واشدهم له خشیتن او ډیر سختیم د دوی نه پیار کې بعض روایاتو کې دا راغلی دي چې او سړی وی د الله رسول ز سبا کو مو جنوبم او زما د روجی را دی نو زه غسل کوم او روجنی سم د الله حبیب مال رمز را گیر کی او ز جنوبم د ز روجنی سم د دورت یاد الله رسول انک لست مثلنا تخزم غنتنی قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الله استاد مخ کې رستو ور سماف کړي دا الله رسول غصه شو او دا سي ورته فرمایل ولین والله ني لاخشاكم لله واتقاكم له باب وجوب اتباعه صلى الله عليه واله وسلم باب د په بیان د وجوب د تابعداري د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کې چې د الله د حبيب تابعداري واجب ده لازم ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن هاوي قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس عن ابن شهاب بن نوروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثنا رجل من الانصار يوشدي دان سوارنا خاص ومزبيرا جګړه کړې و د زبير رضي الله عنه سره جګړه وروړې و د زبير رضي الله عنه سره رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فی شراج الحرہ شراج لختی توئی په لختی د حره مقام کې التی اغه لختے یسقونا به النخلا چې دایب په کجوری وبکولی فقال الانصاریو انصاری ورته سر حلما یمر را پریز او بچ بئی فابا علیهم نو انکار کړو په دوی فخت سمو نو دای جګړه وړي وا رسول الله صلی الله علیه وسلم تن رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیر رضی الله عنه توي عشق یا زبیر ته وبکا باغ او کجوري دي زبیر اچ باغ دی وبشي سمار سلل ما ایل اجارک ابي ار اولي غار افریز دا وبدي گا وندي تني ایچی تا پتھے اوبکی نو بیا دل را پری را فاقاد ویبال انسواری و انسواری غصر شو انسواری غصر شو فقال یا رسول اللہ انکانا ابن عمتی کا دا چی داستا دترور زینے نو تازکا العیاض باللہ دا سفی سلو کفتلونا وجہن وجه نبی الله صلی الله علیه وسلم الله د حبیب مبارک په مخ او رنگ کې تغییر راغ ثم قال بیا زبیر اسقی فصل بکا ثم احبس الماء بیا بند کوب حتا يرجع الیل جدر یا الیل جدر جدر او جدر ستوي وي اصل د باغ توي يا اصول الشجر توي وي خونو د اونو توي اي وي اول نبي عليه السلام غتا دا غ حق ذکر کو چې ته باغ وبکو به ولا پورا حق دغه کو وی گورا ای دی پلو گورا کمی اوبو چه رازی نو داغی دا اوبو حق لنبه دا اولنی پتی ده زکا اوبو خود برا زین کت ترا بایگی کنه نو زکم زین اوبو را بایگی اول پتی اغب اولو بکی چه اغب اوبو شی اسم را بیو بکی وی جی پکی او دریگی او تر دیگی تو پوری اوبر او رسیگی نو بیا چه اغب پتی اوبو شو دا بل نمبر ده بیا دا بل بیا دا بل دا سی ترتیب وار فقال الزبير رضي الله عنه والله اني لا احسب هذه الايه قسم بالله غمان کوم پدی آیات نزلت في ذلك چداد دی واکی بارک نازل شوه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دیره کی سوچ کوئی دی خبری تا دو زبیر رضی اللہ عنہ آو دیو بلکس جگڑ راغلی اگر آغا داسی ہوئی چی دا پیغمبر علیہ السلام تا ہوئی دا دی دا ترور زوید دا زکا داسی خبری تاسو کوئی بعضی علماء ہوئی چی دا سڑے منافقو و تاسو لبخاری کی روایت تیرو کدر لیاد وی امام بخاری حدیث ذکر کرے وی خاص وما رجولا من الانصوار قد شهد بدر چې دې بدر لم حاضر اب بدر بدرینو کې منافقنو نو خبره کې اشکال راغې چې دې بدر لم شامل نو دادا سي خبره ولیکولا ورکه چا پیغمبر تدا سی وی نو دا خود ظلم په نسبت پیغمبر ته دی اچا چې نبی ته د ظلم نسبت کو نو دا کفر بواح دی او صریحی منافقت دی او کفر دی او سړی انصاری دی نو علما کرام ذکر کړي چې د غضب او د غصې د وجنا دا جمله د دخلی نه وتی نو دا دې دې کې ګنا وا خدا کفر نو دا ګنا هلو یا وا ځکه علماء لیکلي کې اوس چا دا سي اعتراض کو د پیغمبر په فیصله نو دا به بلا شک او شبي کفر وي داب بلا شک او شوبی کفر وی الله حبیب ورته سر رحلما و اید سر رحلما یمر را پریز او بچی بیگی دا الله حبیب زبیر ته باغ وبکا او به گا وندی ترا پریزا اغه چی کله دا خبر او کا نو دا الله حبیب پرنګ کی تغیر راغه وی بندی کوب حتا يرجع الى الجدر ورک جدر شکنا فتح د جیم او سکون د دال پولو تو رسیږي پوری خلک چای کنه پټیږي پولو لو رسیږي بیا تی پولی مراد دی اباذی جدر ذکر کړي نو دا بیا جمع د جدار دا یعنی دیوارونو تا او دغ آیات الله رب العزت رولی گنو باب توقیره صلی اللہ علیہ وسلم باب دې په بیان دی عزت او احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وتر کې اکثار سوالی او پر خودل د ډیر والی د تپوسونو دی اما د هغه سبار کې لا ضرورت اله چویلس ضرورت ني او لا يتعلق به یا تعلق نلری د دې تپوس پوری تکلیف او تکلیف شرعی و ما لا یقع او هغه چې واقع شي یو مسله نه داتی تپوسونه کې لاشته ده نه اته وکدا سیو شنو څنګه جواب به ونحو ذلک او په مثل د دې وبه قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث حدیث بیانون النو سمیچ دا وردی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقولو چی فرمائے لی ما نهیتکم عنہو فجتنبو آغا چیز تاسو داغین ممنی کری اینو آغین زانو ساتی وما مرتکم بی آغا چی حکم مکڑ تاسو نداغی ففعلو منو نو کئی داغین مست توعتم سمرچ موسو طاقتوی فینما اہلک اللذین بیشکا هلاک کړه واغه کسانو لره چې تاسو نه مخکیو کثرت مسائل ډېر ته پوښونو دا وي و اختلافهم على انبيائهم او اي تبا کړيو دا غي اختلاف په خپل پیغمبرانو سره وبه قال حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا ابو سلمہ او منصور بن سلمہ الخزاعي قال حدثنا ليس بن يزيد بن الهادن بن شهاب بهذا الاسناد مثله سواء وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كرامان الاعمش عن ابي سؤال عن ابي هريره رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا المغيره بن الحزاميه ها وبي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلامان ابي الزناد عن لا رجل ابي هريره رضي الله عنه ها وبي قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه محمد بن زياد سمع ابا هريره رضي الله عنه ها وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم پریدئی ما ترسو چیز تاسو پریدم وفی حدیث حمام ما تو رکتم ترسو چیز تاسو پری خودشی فإنما حلک من کان قبلکم تباکڑی واغ چالر چیز تاسو نمخ کیو ثم ذکرونه حدیث زهری عن سعید وابی سلمہ نبی حریرت رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا یحیٰ بن یحیٰ قال أخبرنا ابراہیم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد النبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما ډېر لوی مسلمانانو په مسلمانانو کې په جرم کې منا سوګ دې سالان شین چې تاسو کو دې او شی بارکه لم يحرم على المسلمين اپ مسلمانانو حرام شوینو فحرم عليهم من اجل مسالته نو حرام کړي شو په دوی د وجد تپوس د دنا وبه قال حدثنا هو ابو بکر بن ابي شيبه او ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ها وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال احفظه ودا حدیث ما تداسی یاد دیو یادو میں کما احفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکا تسمیه چه رات یاد دا الزہری و نامر ابن سعد عن ابیه رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن دیر لوی د مسلمانانو نه په مسلمانانو کې په جرم کې هغه سوګ دے سالانه مرین چې تفوسیو کو دی او کار بار کې لم یحرم حرام کړي شوینو فحرم علی الناس نو حرام کړي شو په خلکو من اجل مسالتی د وجد تفوس د دنا د تپوس د وجندا شی حرام شو وبه قال حدثني حرمله ابن يحيى قال ابرنا ابن وهب قال ابرني يونس ها وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابرنا عبد الرزاق قال ابرنا عمر بن كلامان الزهري بهذا الاسناد وزاد في حديث معمر رجل سالان شين يوسري تپوسو کو دیوشي ونقر عنه او داغي باركي خ تفشيشو کو نقر اصل کې نقر او تنقير څه ته وایي چې یو لرګي کني او تراشي ادي کې مراد څه بحث او تفحص ده ونقر عنه داغي خط لب او بحث کو وقال في حديث يونس عامر بن سعد انه سمع سعدا رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي والفاظهم متقاربة الفاظ ذي يوب السرنيز ديني قال محمود حدثنا النظر بن شميل وقال الآخران أخبرنا النظر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن آنس بن آنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسيد له رسول الله صلى الله عليه وسلم تانا صحابي شئون مرگرو نسشه فخطوبا نخطبه فقال عرزت علي الجنة والنار وی پیش کریشو پما بان جنة تور فلم ارنو ما نوکتل کلیوم پشاند ننزی فی الخیر والشر پخیر و شر کی ولو تعلمون کتاسو پویده ما آلم واغچی زپویگم لزوهکتم قلیلا نخام خاندل بمویل غنتی ولبکیتم کثیرا او جڑل بموی دیر قال فما اتا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان وراغلی پمرګرو د رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يورد اشد من وړه سخت د دینه قال غتو روسهم سرونه پټکړي ولهم خنين نو دید پار جڑاوا او خنين غ جڑالوي چې د پوز نه روزي قال فقام عمر رضي الله عنه عمر رضی اللہ عنہ پورت شو ویلی رضوینا بالله ربا وبالاسلام دینا راضی او په الله باندې چې رب دې او په اسلام چې دین دې او په محمد صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر دې قال فقام ذلك الرجل را پورت شو دا سړی فقال من نبی وزما والد سوق دې قال ابوك فلان نست والد فلان دې فنزلت آیات را نازل شو یا ایها الذين امنوا ایمان والو لا تسلوا عن اشیاء تپوسنا مکوی د سسیزونو بارکی ان تبدلکم کچرخ کارا او سرغن کریشی تاسو تا تاسو کوم نو تاسو بخفکی و به قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعی القیسی قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا شعبة قال اخبرني موسى بن انس قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يشري يا رسول الله من ابي اذا الله رسول زما والد سوق دي قال ابوك فلان واستفلار فلان ونزلت ودايات ما للشعب الذين امنوا لا تصلون شيا ان تبدلكم تسوكم تمام الايه دایات د پورا والی پوری و به قال حدثني حرمله ابن يحيى ابن عبد الله ابن حرمله ابن عمران التجيبي قرابرنا ابن وهب قرابرنا يونس ابن شهاب قرابرنا انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اوتو حين زاغت الشمس كرجنور مائل شيو فصلى لهم صلاة الظهر ليته مشكره ومزدماس فقين فلما سلم كليش سلام غرزل قام على المنبر نودري دوپا منبر فذكر الساعه ذكر قد قيامت وذكر ان قبلها امورا عظاما او وي ذكر کوچ مخ کی د قیامت نه کارونه دی لوی لوی ثم قال به فرمایل من احب يسلني د چا چې خوښي چې تپوسو کې زمانه دی او شبارکه فلیس الیانو نمانه تپوسو کې دا عبارکه فوالله قسم بالله لا تسالوني انشئ تاسو بمانه تپوس نه کوي دیو شی بارک الله اخبرتكم به مگر خبر بدر کوم پاغه ما دمت فی مقامی هذا ترسو چیم پدی زے زما کی چدا دے قال انس سنان ابن مالک رضی اللہ عنہ فا اکثر الناس والبکا ڈیرک خلق جڑا چی پیغمبر خو غصہ دے حین سمعو ذالک اکلے چی واوری دا خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا و اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ډیر دا اللہ پیغمبر دا سیوی ان یقول فرمایلی سلونی ما نتپوسو کئی فقام عبداللہ ابن حذافہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ پاسیدو فقال ما نبی یا رسول اللہ زما والد سوک دے ادا اللہ رسول قال ابو کا حذافہ ویستافلار حذافہ دے فلما اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کله چې ډیر د الله رسول وی من ان یقول دا چې وی ډیر کل چې وی سلونی سلونی بارک عمر فګوډو باندې کینا عمر رضی الله عنه فقال رضینا بالله ربا راضیو پدې چې الله مرب دې وبالاسلام دینا او پدې خبره چې اسلام دین دې وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا اپا دیچ دا اللہ پیغمبر مرسول دے فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلار شویو چپ شویو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین قال عمر ذالک کلچ عمر رضی اللہ عنہ دا سیوی قال ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب وی اولا اے لفظ اولای وی دیدے کی دا لفظ اولا سمانا وا نو دا تحدید و وعید دے دا تهدید او وعید دے یعنی معنا سو قرب منکم ما تکرهون رانیز دی شیو تاسو ته چې تاسو بدګنئ لکه وی اولا لک فاولا قربک ما تکره رانیز دی شیو دې تا ته چې تی بدګنی نوزان ته و یراوا نو دا با ماخوز شی دا ولی نا و اپا مانا دا قرب رازی بیاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا یعنی اولا ما ناسو نزدیشو واغا چتا سو بدگننو والذی نفسو محمد بیدیهی پا غزات میں دی قسمی چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا پلاسو کے دے لقد عرزت علی الجنة والنارو پیش کریشو پما بانی جنت وران فاوس فی عرض وی هاد الحائط وی فی عرض وی هاد الحائط پترف دی دیوار کی عرض پمانا د جانب رازی فی عرض وی هاد الحائط اے فی جانبی ہی پا جانب ددی کی پا مند دی کی مراد تی جہت دیوار دے اے پا دیوار کی جنت ترازی خدا یا تمثیلو فلم مرنو نمی دا کتلی کلیوم دنن نزی پشان پا خیر او شر کی ابن شہاب و یخبرنیو بیداللہ ابن عبداللہ ابن عطبہ قال قالت امو عبداللہ ابن حذافہ ویلیو مور دا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنو عبداللہ ابن حذافہ تا ما سمیتو بی ابنن ما ندی او ریدلی دیو بچی بارکی قد تو چرم اعقا من کا چی آغا دی دیر نا فرمان ویدتان بچیا او رتا پیغمبر تاوی چی پلار می سوک دی نو مور ورتوی تا خوز شرمولا دا تا تس خبر اکولا آمین تا آیات پامنوین تکونا امو کا دا چی ویدی مورستا قد قارفت بعدما تقارف نساء اهل الجاهليه چې هغه دې کړې وي او ګنا لکه کوم ګنا چې بکول زنانو د اهل جاهلیت چې جاهلیت کې بدکارۍ بکې دي نو تا دا خبر او لیکولا فتفزها نو تا هو د امر رسوا کړي والا عيون الناس د خلقو د سترګو دړوان دي عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه والله لو الحقني قسم بالله کزي پی وسکړه و بي عبد اسودا ديو غلام تکتور سرا لهقته مدا غسر بمز پی وشو ادی دې کې حدیث کې اشکال لې وای کذې د تور غلام سره پی وسکړې و غسر بم پی وشو په زنا خو نسب نه ثابتېږي د نسب نسبت خو نکاح ته کیږي الولد للفراش مسله در لتیره ده نو علماو یو دو جوابونه کړی و ابن حذافه رضی الله عنه ته دا حکم نو رسیدره نو د دوی دا خیال وګنی چې ولد الزنا ملحقی کی د زانی پوره دویم دا د چې الحاق تصور راضی کداوتی بشوبهو شي نو که شبه سرا وطی وشو نو بیا نسب ثابتی گی بعضی علماء لکلی چی دیده که مراد داو چی دا پیغمبر فیصله با ما منلا بس چی سویلیو آبا می تسلیمولا او دا نسب پیس می وسوالی تی نده مراد وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن معمر ها وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال ابن ابو اليمان قال ابن شعيب كلاهما نزورينا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديثه بيد الله معه غير ان شعيب شعيب جده قال عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله قال حدثني رجل من اهل العلم ما ته حدیث بیان کړي او سړي د اهل علمنا ان ام عبد الله ابن حذافه رضی الله عنهما چې مور د عبد الله ابن حذافه رضی الله عنهما قالت به مثلي حدیث یونس دا سی ویل په مثل د حدیث د یونس و به قال حدثنا یوسف ابن حماد المعني قال حدثنا عبد الله عن سعيد ان قتاده انس ابن مالک رضی الله عنه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه اگر دا ال وی وی یوسف ابن حماد المعنی دا معنی ورته زکوی منسوب د معن ابن زائده تا انانس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت تے ان الناس چ بیشک خلق سالو تپوسکڑو د نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حتا احفوه بالمسله ډیره مبالغه کړو پایبانې په تپوس کولو کې فخرج ذات من روته ورس فشاهد المنبر منبر تخطر فقال فرمایلی وسلونی ما نه تپوس کوي لا تسلونی انشین تاسو تپوس بنه کوي زمانه دی یوشی بارک الا بینته لكم مگر زبه د بیانوم فلما سمع ذلك القوم قال شواورد دا قوم ارمو ورهبو ارمو اے سکتو مانے وا او ارمو اصل مانے وا زم الشفتین شونڈی جختول ارمو چپشول ورهبو او پیرشول پیربانشول ورهبو ان یسالوه او یریدل چی تپوسو کی دا اللہ دا پیغمبر نا یکون بینے دے امر دا چیوی مخی دے دے کار نا دی ان یکون چیوی دی بینے دے امر مخی دے کار نا کد حضورا چی آغا دے حاضر شویوی اے شنڈے جوختی کی خبری نکولے چیوی دی مخکی دے دے کارن چا دے حاضر شوی یانس رضی اللہ عنہ فجال تو التفت و یمین و شمالا زو گرزیدم کتل می داسی خیو گس طرف تا فیدا کل رجل ہر یو سڑے لافن رأسہو ران غخت و سرفی ثوبی پجاما کی اب کی جنلے فانشا رجل من المسجد ثم انشا عمر انشا معنا و ابتدا وی ابتدا کا یو سڑی د جمعات نا کا نا یلاہی یلاہا فیدا لغیر ابیه کانا یلاحا ای یلاحا یخاسمو ملاحات مخاسمت توی خلق و باغ سر پا نصب کی جنگو نکولو عیب بے پلگولو عیب بے لگولو نیو سڑی شورو کا فقال یا نبی اللہ ما نبی زما والی سوک دے قال ابو کا حذافتو ستا پلار حذافہ دے ثم انشا عمر ابن الخطاب بیا ابتدا کا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال رضینا باللہ ربا راضیو پدی چ اللہ مرب دے و بالاسلام دینا او اسلام مدین دے و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول لے عائزم باللہ من سوء الفتن پناہی غارم پا اللہ سردنا کار فتنونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوی لم ارک اليوم قط نمی وقتل پشاندن نزی کلم فی الخیر والشر پخیر و شر کی انی سوورت لی الجنتو مال شکل و صورت جوړ کې شود جنت او دور فرایتهما نومه قتل دا دوارا دون هاذ الحائط اپلد دی دیوار نا دی پل مدا اور او جنتو کتو و به قال حدثني یحیٰ ابن حبیب قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث آوی قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی کلاهما نشام آوی قال حدثنا عاصم ابن النضر التیمی قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال جميعا حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ عنہ بهذه القصه فدی قصی سرا وبه قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابو سامه ان بره دین نبی بردتا نبی موسی رضی الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نشیا تپوس کړه شو د الله د حبیب نه په بارد سې سيزونو کې کریا بدی غنلو فلما اوکسر علی ارکل شي ډیر کړه شو الله تپوسونه پاوی غضب غصه شو ثم قال للناس به خلق تویلو سلونی عما شئتم ما نتپوسو کئی داغ سبارکش مخوخ شیب فقال رجلنی و سریب نبید ما والد سوک دے قال ابو کا حضافا وستا والد دے حضافا فقام آخر بالپورتشو فقال ما نبی یا رسول اللہ زما والد سوک دے قال ابو کا سالم مولا شعبا فلما را عمر ورکل شوکت عمر رضی اللہ عنہ ما فی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغضب چی دی پا مخ مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در غصی او در غضبنا قال یا رسول اللہ انا نتوب الاللہ منگ توبہ و باسو اللہ تو فی روایت ابی قریب قال من ابی یا رسول اللہ قال ابو کا سالم مولا شعبہ باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي استری شی خو نه باب دې په بیان د وجوب د تابعداري دا غس کې چې الله حبيب ویلي دي شرعا دون ما علاوه داغه نه چی ذکر کایې د معایشو د دنیا نه په سبیلې د مشورې ای دنیوي امور دي چې د کجورو سره داسې وکې داسې مکه وای نو په شری امورو کې د الله د پیغمبر تابعداري دا لازم ده او که چاته دنیوي سره مشوره ورکا نو داغه ذکر در ترستو فرمای داغی ذکر در ترستو دی حدیث کی فرمائی و بهی قال حدثنا قتیبة بن سعید السقفی و ابو کامل الجهدری و تقاربا فی اللفظ دوارا پا لفظ کی ابلتنینی و هادا حدیث قتیبة دا حدیث دو قتیبة دی قال حدثنا ابو عوانان سماکنن موسیٰ بن طولا نبی رضی اللہ عنہ قال مررت زترهم در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بقوم يقوم بان على رؤوس النخل ايد كجور پسرونو کیو اولته سکار کول فقال ما يصنوا اولاد ايس كيف قالوا يلقحونه دي تلقيح كاي اي يجعلون الذكر في الانثى کی دی اغا مذکرو بوٹو سی سپ دی مونسو کی ایدائی بس غوٹائی راواغستی دا مذکرو بوٹو نا نابے پو مونسو غوٹو کی ورکولی دیتا تعبیرم وی او تلقیحم ورتا وی فتلقهن دي سربا اغبوتو کې میوه سي واکيدا لکه قران کې راغلي هو الذي ارسل الرياح لواقحا لواقع هوئی اغا هواگانی چی دوبو اغا بار را پورتا کئی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما زنو زگمان نکم یغنی ذالک شن چگنی فائدہ ور کئی دا سشے او دفع کئی دا سشے قال فاخبروا بذلك صحابه ته دې خبر ورکړی شو فترکو اذا پرېخو چې غټه د مذکر وي په غټو د مؤنثو بوټو کې ورکول فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ان كان ينفع ذلك وکدا شه دیل فائدہ ور کیف لیسنون کئی فانی انما ظننت ظنن ما خو گمان کړو یو خبره باندې به گمانو فلا تواخذونی بالظن ما منی شی په گمان ولکن اذا حدثتكم عن الله شئ چکل درته بیان کوم د الله د طرف نه دیو شی فخذو نو غیبان عملو کئ فانی لن اکذب علی الله عز وجل بیشک د چی مهرگز دروغ نوام پا اللہ عز و جل بانی ارستو حدیث کی تفصیل لے و بیهی قال حدثنی عبداللہ ابن الرومی الیمامی و عباس ابن عبدالعظیم العنبری و احمد ابن جعفر المعقری قالو حدثنا نظر ابن محمد قال حدثنا اکرمت و ابن عمار قال حدثنی ابن نجاشی قال حدثنی رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه راغله او نبی دے سلام مدینه منوره ته وهم يعبرون النخلا اذي بتعبير قول ذكر و مريدل د مذکر غټي به د مؤنث وغي کی ور کولی يقولون يلقحون النخلا و اذي واي يلقحون النخلا تلقيح به قول ذكر فقال ما تصنعون ويسكوي قالوا كنا نصنع يومنگ شدا کو دي سرمي وډيري قال لعلكم لو لم تفلو کي دي شک چرتا سودا شون کي کان خير ندا بخير وي قال فتركوي پريخو فنفذت او قال فنقصت وردوا الفاظ راغلي دي فنفذت یعنی میوی رو درولا و او نقصت یا کمشوا زنی میوی پا کچکی رو غرزیگی فنفذت میوی رو غرزیده و قال فنقصت کمشوا فذکرو ذالک لہو ندیده خبر پیغمبر علیہ السلام لذکر کرده و فقال انما انا بشر زخ بشر بني ادم اذا مرتكم بشين كل چ حکم درته کوم دیو شی بارک من دینکم د دین تاسو کی فخذو به نورانی سی و اذا مرتكم بشين من راین کل چ در له حکم کوم دیو شی بارک د خپل رائے اجتهاد نا فانما انا بشر ز بشرم قال اکرمتونه و هاذا قال الماكريو فنفذت می ورو دړي دا ولم يشک او شک نه کړي چې نقصت او نفذت بلکې دا یو لفظ ذکر کړي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد كلاهما عن الاسود بن عامر قال ابو بکر حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمان شام بن عروه نبي انا عائشه رضي الله عنها وان ثابت اننا نسن رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم يرشوا في قوم باني او يل ايسقول يلقحون تلقيه قولوا ده مذکر غټي ده مؤنث پای کی کی فقال لو لم تفلو لا صالحا فتا سداسون کینو دا بدرشوی قال فخرج شيس فمر بهم فخرج شيس شيس توي روت شيس وهو البصر الردي الذي اذا يبس صار حشفا بصر نیم پخته کجور ردی توي چوچی شي نداغین بیکار او چی کجوری جوڑی شی داسی کجوری را لی فخرج شوی سن ای بیکار کجوری رووت فمر ربیم فقال مال نخلکم ستاسو دی کجورو لس شوی قا قالو قلت کذا وکذا حبیب مونگ با تلقیح و تعبیر کولو نتا صدا صدا سی فرمائلیو قال انتم اعلمو بی امر دنیاکم تاسو خپوی گئی پکار د دنیا استاسو اید دنیا پکارونو تاسو خپوی گئی زد دین خبر بدر تکوم اپا امورو د دنیا کی چی سوک لگی آئی نداغی تجرب پکڑی روی باب فضل النظر الیه صلی اللہ علیہ وسلم و تمنی باب دے پا بیان دا فضیلت دا نظر کولو دا اللہ حبیب تاو دا دی دا تمنا و بیهی قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا ذکر کا حدیث دین ادم دید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلیو والذی نفس محمد بیدیہ پازات میں قسم چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا غپلا شو کې لیاتی ان علی احدکم خام خراب شي په یو د تاسو یو من یو دا سرز ولا يرانی او حال دا د چې ما بوینینا ثم علی يرانی بیا دا چې ما وګوري احب الیه من اهله و ماله ماهم دا وړیر محبوب د مال د دنا او د اهل د دنا د دوی سرا یک ټول بال بچو مال قربان شي خو چې د دې مقابله کې ما وګوري دا ورته محبوب وي وای ابو اسحاق معنا دا د فيه د حدیث اندی زم اپنی لایرانی ما هم دا چوینی ما د دوی سرا حب وی له من اهلی و مالی دا بڑیر محبوب دت د اهل او مالنا او هو عندي مقدم و مؤخر زما په نسبتي کې تقدیم او تاخير ده وای په بسته